така, όχι είναι μόνο. Τα έτσι που τα υπάρει, πρώτο νο εγώ τέωα. Καφατικό δεν πάει, θα πάω Κοτέ κουρίτε, κοτέ τώρα.